Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 stycznia, minęła 19. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. MON rozważa doniesienie o przestępstwie wprowadzania w błąd organów ścigania przez polityków PO. Politycy PO zapowiadają wniosek do prokuratury w sprawie wypadku z udziałem ministra. Czterech mężczyzn podejrzanych o przemyt i handel narkotykami zatrzymała Karpacka Straż Graniczna. Donald Trump rozpoczyna rozmowę z premier Wielkiej Brytanii, Theresa May. Wizyta Antoniego Macierewicza w Toruniu nie była wizytą prywatną, informuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort rozważa skierowanie doniesienia o przestępstwie świadomego wprowadzania w błąd organów ścigania przez polityków PO. Platforma zapowiedziała złożenie wniosku do prokuratury w sprawie wypadku z udziałem ministra. Doszło do niego podczas powrotu z Torunia. Posłowie PO chcą, by prokuratura ustaliła, dlaczego szef MON natychmiast oddalił się z miejsca wypadku, a inni świadkowie musieli czekać 5 godzin na przybycie prokuratora z Poznania. Domagamy się też wyjaśnień, dlaczego sprawę przejęła żandarmeria wojskowa podległa ministrowi oraz czy prawdą jest, że samochód prowadziła osoba postronna, mówi rzecznik PO Jan Grabiec. Uważamy, że w tej sytuacji postępowanie powinna prowadzić prokuratura i policja, tak jak jest to przy wszystkich wypadkach, gdzie ofiarami są cywile. Kwestia tego, kto kierował samochodem, którym poruszał się Antoni Macierewicz, z informacji od świadków wynika, że nie był to nikt z żandarmerii wojskowej ani BOR-u. Była to osoba, która nie mając stosownych uprawnień i upoważnień prowadziła samochód rządowy i to ona doprowadziła do tego zdarzenia drogowego. Poseł Michał Dworczyk z PiS ocenia ten wniosek w kategoriach politycznych. Platforma Obywatelska przyzwyczaiła nas, że każdy pretekst potrafi wykorzystać do zrobienia awantury politycznej. Myślę, że tutaj niestety intencje są podobne. Jeżeli Platforma Obywatelska ma jakieś wątpliwości odnośnie działania żandarmerii, najlepiej, żeby się zwróciła do stosownych organów czy do rzecznika tej służby o wyjaśnienia. Przypomnijmy, że do wypadku doszło przedwczoraj na Krajowej Dziesiątce w Lubiczu Dolnym koło Torunia. W zdarzeniu uczestniczyło 8 pojazdów, w tym 2 z kolumny żandarmerii wojskowej. 3 osoby zostały ranne. Za przemyt i rozprowadzanie narkotyków grozi im 15 lat więzienia. Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 4 mężczyzn podejrzanych o udział w międzynarodowej grupie przestępczej. Członkowie tej grupy przemycali z Europy Zachodniej duże ilości środków odurzających. Mężczyznę zatrzymano na terenie powiatów krakowskiego i bielskiego, mówi Dorota Kędziołka ze Straży Granicznej w Nowym Sączu. Funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli ponad 8 kg substancji odurzających w postaci marihuany o wartości ponad 300 tysięcy złotych. I osobom tym prokurator przedstawił zarzuty. Jest to część większego postępowania. Wcześniej dokonano zatrzymania już 5 osób. Sprawa dotyczy przemytu i obrotu środków odurzających za przeszło 2 miliony złotych. Kolejne zatrzymania są niewykluczone. Pierwszy taki gość w Białym Domu od chwili objęcia urzędu przez Donalda Trumpa. Amerykański prezydent rozpoczyna właśnie rozmowę z premier Wielkiej Brytanii, Theresą May. Dotyczyć ona będzie m.in. handlu między obydwoma krajami, relacji z Rosją i przyszłości NATO. Unijni dyplomaci i eksperci różnie oceniają to spotkanie i ewentualne jego wyniki. Część dyplomatów i urzędników w Brukseli uważa, że Theresa May będzie chciała wykorzystać to spotkanie, by później w rozmowach z Unią wywierać na nią presję i uzyskać lepsze warunki Brexitu. Skomentował Raim Kortewek z londyńskiego Instytutu Center for European Reform. Wiele mówi się o szybkim podpisaniu porozumienia handlowego Wielkiej Brytanii z USA. To pozwoli Theresa May pokazać w kontekście Brexitu, że ma także inne opcje i jest życie poza Unią Europejską. Według londyńskiego eksperta nie należy jednak tego spotkania traktować wyłącznie jako działania przeciwko Unii. Oczekuje się bowiem, że Theresa May poruszy także kwestie przyszłych relacji europejskich sojuszników z Amerykanami w ramach NATO. Brytyjska premier ma także mówić o przyszłych relacjach z Rosją. Wielka Brytania w Unii Europejskiej jest w grupie zwolenników twardego kursu wobec Moskwy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wcześniej Donald Trump przez godzinę rozmawiał z meksykańskim przywódcą Enrique Peña Nieto, który odwołał planowaną na 31 stycznia wizytę w Waszyngtonie. Powodem jest spór o finansowanie muru na granicy między oboma krajami. Nowa ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ zapowiada nowe otwarcie we wzajemnych relacjach. Nikki Haley mówiła, że Amerykanie będą chcieli pokazać swoją siłę w ONZ. Mamy świetną ekipę. Naszym celem jest ukazanie wartości Stanów Zjednoczonych w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zrobimy to prezentując naszą siłę oraz siłę naszego stanowiska. Będziemy wspierać sojuszników i liczyć na ich wsparcie. Zapamiętamy tych, którzy nie są naszymi sojusznikami. To czasy siły, działania i załatwiania spraw. Ambasador Haley zapowiedziała też, że Amerykanie polepszą funkcjonowanie Narodów Zjednoczonych. Usprawnimy to, co już działa, spróbujemy naprawić to, co nie działa i pozbędziemy się tego, co zbędne. Ambasador Haley spotyka się dziś z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A teraz sport, Adam Malecki. W sobotę konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. To plan działań naszych skoczków narciarskich w Willingen. Dziś już zawodnicy mają za sobą dwa treningi oraz, co ważniejsze, kwalifikacje. Wygrał je ku uciesze niemieckich kibiców Andreas Wellinger. Z Polaków, oprócz Kamila Stocha, który jest liderem klasyfikacji generalnej, a także Macieja Kota i Piotra Żyły, którzy są w pierwszej dziesiątce, do konkursu awansowali Jan Ziobro, Stefan Hura oraz Dawid Kubacki. Stoch, skacząc treningowo, przeskoczył skocznię i lądował na 145 metrze. Blisko 500 kilometrów od Willingen w Berlinie przebywają nasi panczyniści, którzy dzisiaj rywalizowali w Pucharze Świata. Wysokie piąte miejsce na swoim koronnym dystansie 1500 metrów zajął Zbigniew Brudka. Wygrał Holender Kilt Nys. W wyścigu na 500 metrów Artur Waś był ósmy, a na 1000 Natalia Czerwonka. 11. Z zimnych klimatów przenosimy się do gorącej Australii, do meczu Marzenie, który rozgorączkował wszystkich. Koneserzy tenisa podekscytowani zacierali ręce i smokali z zachwytu, patrząc, co wyczynają na korcie Rafael Nadal i Grigor Dimitrov. Hiszpan i Bułgar grali przez blisko 5 godzin i rozegrali 5 setów. Górą Nadal, który zameldował się do 21. finału Wielkiego Sztema w karierze. Finał Marzenie, w którym zmierzy się z Rogerem Federerem. O Szwajcarze Hiszpan wypowiada się z wielkim szacunkiem. Myślę, że znalezienie się w finale Wielkiego Sztema to dla nas obu wielka sprawa. Będziemy mogli zagrać po latach przerwy o stawkę. Ostatnio trapiły nas przecież kontuzje. Całkiem niedawno Roger przyjechał na otwarcie mojej akademii na Majorce i niczym weteranie opowiadaliśmy, co komu dolega. On miał kontuzję kolana, ja nadgarstka. Żaden z nas nawet nie marzył wówczas, że znajdziemy się w finale w Australii. Jesteśmy szczęśliwi. Szczęśliwi są także kibice, którzy już nie mogą się doczekać niedzielnego meczu. Nie mniejsze emocje czekają nas jutro w finale turnieju kobiet. Zmierzą się siostry Williams, czyli Venus Serena, która powalczy o 23. triumf w Wielkim Szlemie w karierze. W Australian Open mieliśmy dzisiaj także polski wątek. Maja Chwalińska i Iga Świątek zagrały w finale gry deblowej, jednak przegrały z kanadyjsko-amerykańską parą Bianca Vanessa Andreescu i Carson Brunstein 1-6 i 6-7. Kolejny serwis za dwie godziny, oczywiście serwis sportowy. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. W nocy, jutro na zachodzie i w centrum pogodnie, na wschodzie więcej chmur, tam w nocy miejscami marznący deszcz lub śnieg, na północy mgły osadzające szać. Nad ranem od minus 13 stopni na Podkarpaciu do minus 6 w centrum i minus 1 na Podlasiu. W sobotę w Krakowie i Gdańsku 0 stopni, w Warszawie plus 1, a we Wrocławiu 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Inicjały LP można odczytywać różnie. Lista przebojów, Ludwig Pasteur, Laura Palmer. Ale ostatnio kojarzą się one głównie z tym utworem. I z tym. LP, czyli Laura Pergolizzi, na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę. Przedtem wywiad z artystką. Do usłyszenia po 19:00. Piotr Szmec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, co ja bym bez ciebie zrobił? Byłbyś jak ekspres bez kawy, kuchenka bez patelni albo pralka bez żelu do prania. Okropność! Na szczęście w Saturnie Reneusz jest w komplecie z Wojtechem, a AGD z akcesoriami. Wojtek i Reneusz polecają AGD z akcesoriami. Teraz do ekspresów dodajemy zapas kawy na pół roku. Na przykład do ekspresu Saeco Incanto z ceramicznym młynkiem i automatycznym spienianiem mleka za 2699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Pierwszy od ponad dekady studyjny album Rolling Stones Blue and Lonesome już w sprzedaży. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mamo, kiedyś wyleczę wszystkie dzieci. W szkole uwielbiałam biologię i chemię. Chodziłam na wiele dodatkowych zajęć, a dziś jestem genetykiem. Tato, jak będę duży, to wymyślę dla ciebie samochód. Ukończyłem branżową szkołę. To dzięki niej pracuję dzisiaj jako stylista wnętrz samochodów luksusowych. Mamo, kiedyś zwiedzę cały świat. W dzieciństwie marzyłam o dalekich podróżach. Dziś jestem właścicielką międzynarodowej firmy turystycznej, a to wszystko dzięki nauczycielom geografii i języków obcych. Dzięki reformie edukacji twoje dziecko spełni swoje marzenia. Wejdź na www.reformaedukacji.men.gov.pl. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za smartfon Huawei P8 Lite z 5-calowym wyświetlaczem oraz aparatem głównym 13 megapikseli. Zapłacisz jedynie 699 zł, oszczędzając 50 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy kolega ostrzegał dzisiaj rano, że po 19 powiem dobry wieczór? Meble, drewno, design. Sponsorem listy przebojów jest firma Miloni, polski producent stołów drewnianych. Więcej na miloni.pl. Nikt nie parzy w piątek tak cudownej kawy jak Helena. Dobry wieczór Państwu, witamy w składzie następującym. Helena, czyli Halina Wachowicz, koleżanka Cukier, czyli Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron, czyli nazwijmy to prowadzący. Co my tu mamy? Listę przebojów programu trzeciego, a zatem wyniki Państwa głosowania. Przez cały tydzień dziękujemy za wszystkie głosy, które dotarły. No i dziękujemy za dziś przed południem, bo było ich jak zwykle najwięcej. Dzisiaj nie zapomnę, to sobie obiecałem. Państwo tworzą atmosferę listy lp3@polskieradio.pl. W miarę skromnych możliwości zapowiadam 50 utworów. No a zaczynamy jak zwykle od tego, co działo się 1000 notowań temu. Przyjemne notowanie i powiem od razu, że to co najprzyjemniejsze wtedy w ogonie listy, czyli w poczekalni, bo w poczekalni mieliśmy na przykład Foo Fighters, mieliśmy na przykład Genesisy, mieliśmy na przykład zespół Harlem i mieliśmy Demono, ale wybrałem do prezentacji zespół, który uwielbiam i który w tym roku będzie można zobaczyć. Wtedy nowość na 46. wanna wrap you in rubber, as pink as the sheets that we lay on. 'Cause pink is my favorite crayon. Tak, to w tym roku i to całkiem za chwilę będzie okazja, by im podziękować za wszystkie piękne płyty i utwory, które znalazły się także na liście przebojów programu trzeciego, między innymi ten Pink, zespół Aerosmith, wtedy 1000 notowań temu w 826 notowaniu na miejscu 46, czyli w poczekalni. No i a propos poczekalni, to powoli zaczynamy, jak zwykle od 50 do 31 miejsca. Na 50, tak jak tydzień temu, The Flames of Desire, zespół ABC. Caesars have squandered jewels on you. Empires they built on shifting sands. Trading for kisses in a queue, like sacrificial lambs. Let Rome and Tiber melt away. Legions that conquered rise then fall. I'll kneel to the gods and then I'll pray. But do you hear my call? You conquered me. Right then I knew you wanted me. Burning in flames of desire. You came, you saw, you taunted me. High priestess powers anointed me. This is the torch, this is the flame. This is the passion, wild and untamed. The Flames of Desire, zespół ABC, na miejscu 50, dokładnie tak jak tydzień temu. 826 lista przebojów była 1000 notowań temu, czyli dzisiaj która? To się okaże po godzinie 20. Na razie jesteśmy w poczekalni. A to słyszałem dzisiaj rano, kiedy prezenter poranny w LP3 prezentował. To jest nowe nagranie Marka Dyjaka, zatytułowane Miejsca, przedmioty, kształty i drzwi. Nowość na 49. Resztę zdjęć, ich żał przy nich dłoń, a w oczach pustka coraz głębsza, tak ujrzał w nich ją. Niezamazany zarys ust, palił wargi i ćmi. Spalił dziś tamten list, ich żał przy nim twarz, a w sercu góra coraz wyższa, tak wspiął się na szczyt i skoczył w dół po śnieżnym mchu, lecz usłyszał skrzyp. Wiatr, krok przybliża cel. W kieliszku biała gwiazda prawdy lśni, uwięziona w szkle. Więc zamiast żalu głośny śpiew do pęknięcia płuc. Spalił dziś kruchy most. Nie umiem tak jak pan Marek. Miejsca, przedmioty, kształty i drzwi. Marek Dyjak, dziś nowość na miejscu 49.

Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypatrzeć. A gdy już się wyostrzy, wtedy zwykle jest trud. Mówią, że każdy ma cenę. Na pewno do zapłacenia każdy ma dług. W tunelach miasta ciemność ma się dobrze. Choć czasem coś się zaczyna tlić. Idziesz jak ślepy. Nie wiesz nic, nie wiesz nic. Kobiety są silniejsze od mężczyzn, ale wszyscy lepczą lepko tę samą sieć. Czasem zerwie się nić, a czasem nie da się zrobić kroku. Krew po tej sieci płynie jak rtęć, błyski latarni w podłej dzielnicy oślepiają tak samo jak błyski fleszy na bankiecie, gdzie uśminkowane usta wgryzają się w kawior czerwone i czarne. Twarze i ciała rozmywają się. Wszystko nieostre. Więc czemu znów z wodobrusu kapie krew? Nie wiesz nic, nie wiesz nic. To jest tytuł tego utworu. Pablo Paweł i Ludziki, dwa w dół, dziś na miejsce 44. I teraz pani, która śpiewa w radiu pięknie, a najpiękniej śpiewa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dreams on Fire. To jest Katie Malua, dziś na 42. Busy man, where am I on your list? You're so full of big ideas. Do you think that we can coexist? Will we be a pair in 20 years? If all your dreams were on fire, which one would you say? When it comes down to the wire, should I? I don't need the world to be content. All I'll ever need is you. Time alone with you is time well spent. For me, that simple dream will more than Dreams on Fire jest na 43. Katie Melua, a nie tak jak powiedziałem na 42. Przepraszam wszystkich, którzy prowadzą statystyki, ale to wina mojego oka. Ale jak obiecał pan Radek, oko za niedługo będzie zdrowe, a pan Radek to pan doktor. Bo na 42. jest Daria Zawiałów. Ale nie spieszą się, bo za mało. Kundelbury, Daria Zawiałow, 4 w dół, dziś na 42. I teraz się na szczęście nie pomyliłem. Dwie dwójki, 7 trójek. Przypominam, pytanie zawarte w tytule piosenki: gdzie tak pięknie? Kto nam udzieli swojego ładnego głosu i kto opowie, gdzie tak pięknie słychać program trzeci i listę przebojów? A, mam list od Kasi i Tadeusza. A my słuchamy listy, jak dzieci nie ma w domu. Pozdrawiamy. My też, przyjemnego wieczoru, a reszta niech będzie niedomówieniem. Echo, echo, echo. Joanna Kondrat, 5 do góry na 41. Zeszło zboczem gór, ominęło las, niosło worek słów nad wody błękit. Ciężko zeszło w dół, falą w bezkres pal, potem już po szkle do uszu głębin. Prosty przekaz słów bez ryzyka kar, potem cisza już. A potem cisza. Echo, Joanna Kondrat. Dzisiaj 5 pozycji do góry na miejsce 41 w kolejnym notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Kto nam użyczy swojego głosu? Dwie dwójki, 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. A jeśli Państwo zdecydują się zadzwonić, telefon odbiera Helen. Zębów szczerzyć mogę, szatowna migren. Znoszę na Waszą cześć, nie dostaniecie je, póki własny rząd. Zębów szczerzyć mogę, szatowna migren. Znoszę na Waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Jestem królewskim matematykiem, na dworze mieszka pustego. Tnę, kombinuję, zaciskam pasy, byle, byle do pierwszego. Jako konstruktor swej rzeczywistości robię, nawet jak nie robię. Priorytetowo nie cierpię zwłoki, wyciskam 25 godzin na dobę. Wszystkie swoje sprawy w głowie wciąż obracam, główkuję, kombinuję. Póki własny rząd, zębów szczerzyć mogę, szatowna migren. Znoszę na Waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd, zębów szczerzyć mogę, szatowna migren. Znoszę na Waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Tetris, Julia, Marcel, 3 w dół dzisiaj na miejsce 40. No tak, to jest płyta, która po prostu nie chce wyjść z odtwarzacza kompaktowego. A kto nam udzieli swojego głosu? Listy pięknie słucha się w Jeleniej Górze. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy od Roberta z Jeleniej Góry. Dziękujemy panie Robercie i niech pan z nami zostanie do 22, bo przed 22 dowiemy się, co dziś na pierwszym. U mnie, jeśli chodzi o albumy, na pierwszym Stąd. I'm just a fool. Wiem, jestem z tym albumem trochę pokręcony, ale no tak mam. A mój samochód też tak ma, bo kiedy w samochodzie zaczynają grać Just Your Fool, stąsi, to silnik też tak od razu brum, inaczej zupełnie pracuje. Lista przebojów programu trzeciego i jesteśmy jeszcze w poczekalni. 2, 2, 7, 3. Przypominam, kto nam udzieli swojego głosu i opowie, gdzie jest pięknie. A my dalej, i to teraz na szczęście mamy znowu nowość. Na 38. Gold, Iggy Pop. Nowość na 38. Jaki głos? Na 38. Gold, Iggy Pop. Dziewczyny tutaj w studiu rzekły, że bardzo ładnie pracuje mój silnik, znaczy silnik mojego samochodu. No nic dziwnego, miał wymieniony olej, ale szarpnęło mną to trochę. Było Gold, jest On Hold, The XX, 3 do góry na 37. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. Jak z kosmosu, zupełnie nie zauważyłem tego utworu. On Hold, The XX, 3 do góry, dziś na 37. Długo się przekonywałem do tego utworu, a teraz jestem całkowicie przekonany. Państwo trochę mniej, bo dziś 3 w dół na 36. Archive. Closed

temperature's well past 102. Put the guns away, or we're all gonna lose. Stand by or take flight. Eat or throw your peace. Pięknie jest, 13 do góry, Flipside. Norah Jones dziś na miejscu 34. Dwie dwójki, siedem trójek, jak jest? Pięknie jest na autostradzie A2 pomiędzy Łowiczem a Warszawą, a jedziemy właśnie na koncert ofensywy Deluxe do trójki. I dlatego jest pięknie. To czekamy na was i błagam, tylko jedźcie ostrożnie, bo miejscami, sam to dzisiaj nie że sprawdziłem, ale po prostu warunki to wymusiły. Wiem, że jest bardzo ślisko na drogach. Proszę o ostrożność, czekamy na Myśliwieckiej 357. A Head Full of Dreams, Coldplay, 2 do góry, dziś na 33. Też się nie mogłem przekonać, ale jak się czuję już przekona, to już potem gra. Coldplay, A Head Full of Dreams. Dziś na 33. Do jednego tylko nie mogę się przekonać, ale to jest zupełnie inna sprawa. Teraz na 32. zaśpiewa Anna Maria Jopek. Te usta kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa. Bierze moc, choć wiem, że kłamią. I kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Twych ust mnie ciemna bierze moc, choć wiem, że kłamią. Często brak mi słów, wtedy proszę mu. Wciąż mnie kochasz jednakowo. Czemu milczysz tak? Czemu słów ci brak? Ciężarem jest ci każde słowo. Czasem jakiś gest. Co ci jest? Mów całą prawdę, kłam na nowo. To śmiesznie brzmi, lecz wierzę ci w złudzie.